Det finns dagar i livet när himlen är blå, men de flyr alltid fort från vår tid. Det var du som förändrade hela mitt liv. För en stund så var du bara min. Jag fick vandra med dig genom livet en tid, allt för vacker för att vara sant. Och jag lyssnar nu efter steg vid min dörr, men jag vet ingenting blir som förr. Inte en dag utan dig i mina tankar, inte en natt utan dig i min dröm. Och all den tid som vi haft, den blir aldrig någonsin glömd. Inte en natt utan dig i min dröm. Och jag bär slut, för min kärlek den lever ännu. Som en storm i mitt hjärta du stannade till, som en storm